nzambe ye mokwa kusa charge na yango. Alleluia. Yango na kanga monoko na nga Kanyoso eko ye namba. Oh, bitumba oyo na zobunda elonga. Escalier pour Nangaï. Alléluia.